κρύα σου τρεις το πρωί. Πάλι εστίλες γράτα μηνύματα. Η φωνή σου ακούω στο τηλεφώνητη και στις καλές τα δικά σου βήματα. Πες μου τι